по 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Арцёма Дубскага, пакаранага годам зняволення. Паводле турэмнай доктаркі менскага следчага ізалятару, Мікалай Аўтуховіч на наступным тыдні мог бы спыніць галадоўку. Беларусь і Расія урэгулёўваюць пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі. У Менску сустрэліся эксперты, якія абмяркоўваюць механізм вылучэння адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. Гомельскія прадпрымальнікі пратэстуюць супраць забароны прадаваць піва ў шапіках. Гэта іншае пасля навінаў. У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У італьянскім горадзе Авіла пачаўся трохдзённы саміт лідараў Вялікай Восімкі. Сітуацыя ў Сіньцзян у ўйгурскім аўтаномным раёне Кітаю, прыватнасці ў яго сталіцы Урумчы, застаецца напружанай. Горад патрулюе войска, уведзеная каменданцкая гадзіна. Кіраўнік раёну заявіў, што вінаватыя ў арганізацыі беспарадкаў і ў забойствах будуць пакараныя смерцю. Паводле апошніх дадзеных, выніку забурэнняў і сутычак паміж прадстаўнікамі ўйгурскай і кітайскай грамадаў загінула прынамсі 150 чалавек, больш за 1000 былі параненыя, каля 1500 чалавек арыштаваныя. Улады Кітаю абвінавачваюць у арганізацыі беспарадкаў уйгурскіх сепаратыстаў. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што ЗША будуць дамагацца ўвядзення новых санкцый супраць Ірану, калі Тэгеран не адгукнецца на заклік Вашынгтону аб перамовах наконт іранскай ядзернай праграмы. Старшыня аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў арміі ЗША адмірал Майк Маллен, выступаючы 8 ліпеня ў кангрэсе, не выключыў мер ваеннага характару для таго, каб не даць Ірану стварыць ядзерную зброю. Паўторны рэферэндум наконт лісабонскай дамовы пройдзе ў Ірландыі 2 кастрычніка. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Ірландыі Брайан Коэн, выступаючы ў парламенце. Летась ірландцы на рэферэндуме адкінулі дамову, якая прадугледжвае рэформу органаў кіравання ў развязу. Дамова можа ўступіць дзеянне, калі яе ўхваляць усе 27 краінаў звязу. У чэрвені сёлета Ірландыя атрымала ад лідараў звязу гарантыі захавання суверэнітэту краіны ў пытаннях нейтралітэту і падаткаабкладання, што дазволіла ўладам Ірландыі паўторна вынесці пытанне аб ратыфікацыі дамовы на рэферэндум. На ўсходзе Афганістана ў правінцыі Нурыстан байцы Талібану атакавалі ўрадавыя будынкі. Загінула 6 паліцейскіх і не менш як 30 ваяўнікоў. Каля 40 талібаў былі забітыя ў Пакістане на мяжы з Афганістанам у выніку ракетных удараў, нанесеных амерыканскімі беспілотнымі самалётамі. Вы слухалі выпуск навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У гэтай гадзіне мы пагаворым пра тое, як Беларусь і Расія вырашаюць узаемныя прэтэнзіі што да гандлю камбайнамі і іншай сельскагаспадарчай тэхнікай. Мы маем важную заяву з вуснаў дырэктара Бранск-Сельмашу Уладзіміра Пазнякова, які па сутнасці адказвае на абвінавачэнне, агучанае Уладзіміром Пуціным, пра тое, што ў Бранску нібыта мяняюць этыкеткі на беларускай тэхніцы на расійскай. Але спачатку пра чалавечыя лёсы. Паплечнікі актывіста Маладога фронту Арцёма Дубскага распачалі кампанію за вызваленне свайго сябра. Асіповіцкі суд учора пакараў хлопца годам пазбаўлення волі за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. Перадае Любоў Лунёва. Лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч паведаміў свабодзе, што паплечнікі Арцёма Дубскага будуць выкарыстоўваць усе сродкі, каб яго як найхутчэй вызвалілі. Кампанія будзе наша ўключаць сябе распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў аб Арцёме, аб справе 14, аб якой ўжо на вялікі жаль пачалі забывацца некаторыя, расклейка партрэтаў Арцёма Дубскага і таксама рознага фармату акцыі салідарнасці і пікеты. Праводзячы кампанію салідарнасці з Арцёмам, мы будзем патрабаваць найхутчэйшага і безумоўнага вызвалення нашага паплечніка. У нас ёсць надзея на тое, што ён будзе вызвалены, бо Арцём міжнародная амністыя прызнаны вязнем сумлення. Нагадаем, Арцёма Дубскага пакаралі двума гадамі абмежавання волі ў справе 14. Падчас адбыцця пакарання супраць яго распачалі яшчэ адну крымінальную справу за карыстанне чужой сім-карткай для выхаду ў інтэрнэт. Калі міліцыянты склалі два рапарты за тое, што не заспелі хлопца дома ў часе праверкі, хлопцу сталі пагражаць трэцяй крымінальнай справай. На судзе Артём казаў, што менавіта гэта паштурхнула яго з'ехаць ва Ўкраіну. Артёмава маці Алена Дубская не чакала, што яе сына возьмуць пад варту ў судовай зале. Сёння яна перадала яму харчы. Спатканне адбудзецца днямі ў Бабруйскім следчым ізалятары, куды Артёма перавязуць 10 ліпеня. Так, віна ёсць у яго. Не то, што так он вообще без віны так же, но один год, но это вообще как-то даже нереально. І зачем было его выпускать? Выпустили его так вдруг внезапно, когда он из Бабруйска. Важно было в блоке. Он звонит, мама, приезжай за мной. Тихо, правила или без правила уже, что ли? Планы строил абсолютно другие. Я хочу идти туда, на Украину работать. Ага, здесь они ему жить, работать не дадут. Анатолий Бесько лічыць, што акцыі салідарнасці з палітвязнямі служаць маральнай падтрымкай, але не ўплываюць на беларускія ўлады. Калі людзі знаходзяцца за кратамі і калі яны не адчуваюць пульса жыцця, што яны астаўлены сам на сам турэмным начальствам, то, канешна, гэта вельмі дзейнічае псіхалагічна на гэтых людзей. Беларускія ўлады ўзялі на ўзбраенне тое, што выкарыстоўваюць асобныя ваенізіраваныя групы на Каўказе, у Чэчні, у Інгушэтіі, калі ідуць закладнікаў і потым патрабуюць выкуп. І за гэта вырашаюць нейкія свае праблемы, пытанні, купляюць зброю, харчаванне і гэтак далей. Лічыць Анатоль Лябецька. Я нагадаю, што Артём Дубскі адзіны з фігурантаў справы 14, які патрапіў за краты. На нашым сайце мы прапануем вам взяць удзел у апытанні наконт таго, чым, на вашую думку, з'яўляецца год калоніі для Артёма Дубскага. Гэта пераслед і мера запалохвання апанента ўлады, гэта прысуд за парушэнне правілаў адбыцця папярэдняга пакарання або адно і другое адначасова. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Пратрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч, які пратэстуе супраць свайго дасудовага затрымання, галадуе ўжо 84 дні. Як пачуваецца вязень? Наш карэспандэнт Алі Груздзюловіч высвятляў гэта ў лекара менскага следчага ізалятара, дзе трымаюць Аўтуховіча. Па серадах у менскім следчым ізалятары адбываецца прыём, на якім можна задаць пытанне лекару ўстановы. Сёння я запытаўся ў лекаркі пра тое, як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч. Чувствует он себя удовлетворительно и сказал, что у нас слишком будет, наверное, бросить готов. В связи с чем? Там у него что-то по судебному делу, а я не вмешиваюсь в эти вопросы. Но он сказал, что на следующей неделе он голодать уже не будет. А как у него с почками? Ацетон только один плюс. То есть у него почки работают нормально. Капельницы мы ставим, поэтому проблем у него с почками нет. То есть он не загружается. Клизмим его, потому что шлаки выводить. Самочувствие у него неплохое. Даже анализы печени у него, которые были похожи, сейчас стали вообще даже очень неплохие. Он еще ходит? Ходит нормально. А внешне как он выглядит? Ну, похудел, конечно, внешне. Так, адекватен, активен, с адвокатами, со следователем они работают. И, наверное, там что-то сдвинулось, раз мы говорим, что на следующей неделе снимет голову. Какие-то там результаты есть, но это не наш вопрос. Нагадаем, Аўтуховіч обвинувачваюць у падпале и подозраюць у захоўванні зброї. Под варты прадпрымальнік знаходится от 8 лютого, а голодовку обвестил 16 красавіка. Мікалай Аўтуховіч своей вины не признає и потребует передать ягоную справу в суд, альбо вызвать его под подписку про невыезд. Тим часом деле проверки у ягоной справе з'явились новые затриманные. 7 липеня в Волковыску затримали Людмилу Паремскую, директорку фирмы «Дзедаар», что працевал керовцем Мікалай Аўтуховіч. Затримавши жанчыну, супрацоўнікі міліцыі адвезлі яе ў Менск. У міністэрстве ўнутраных справ гэтае затрыманне дагэтуль не каментуюць. У той жа дзень у Менску супрацоўнікамі ўправы барацьбы з арганізаванай злачыннасцю быў затрыманы былы афганец Канстанцін Уланаў, які ў 2005 годзе галадаваў на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам. Пасля ператрусу кватэры Уланава міліцыянты забралі ягоную паляўнічую стрэльбу. Ранейшыя звесткі пра тое, што міліцыянты забралі фотаздымак, на якім нібыта быў зняты Уланаў з Аўтуховічам, не пацвердзіліся. Ён ніколі з ім не фатаграфаваўся. Докладнила жонка Уланова Татьяна. Женщина сегодня передала мужу турму на Крестина передачу. Что ведомо про его, про ионное затримание, что ему предъявили сине? Ничего не ведомо, я пока что ничего не ведаю. Вчера я была у головного управления по борьбе с организованной злочинностью, але они мне ничего не сказали. Я амаль вырвала у них те слова, что они сказали, что на трое суток затримливают. И все. Паводле Таццяны Уланавай, праверка ідзе ў межах справы Мікалая Аўтуховіча. Гэтак ёй патлумачылі міліцыянты. Нагадаю, па справе Мікалая Аўтуховіча разам з ім арыштаваныя таксама Юрый Лявонаў і Владзіміра Сіпенка. Дачка Сіпенкі Людміла паведаміла сёння, што атрымала ад бацькі ліст, з якога вынікае, што яшчэ 5 ліпеня яго не праінфармавалі ці падоўжанае расследаванне. Атрымліваецца, што яго трымаюць у турме незаконна, бо мусілі паведаміць усё напярэдадні, кажа Людміла Сіпенка. Дадам, што тэрмін расследавання заканчваўся 3 ліпеня і дагэтуль з афіцыйных крыніц невядома, ці яно падоўжанае. Следчы Віктар Клачко, які вядзе справу Туховіча, па-ранейшаму адмаўляецца кантактаваць з журналістамі. За справай ваўкавыскіх прадпрымальнікаў сочыць Алег Груздзіловіч. Званкі на свабоду. Паважаная свабода, у мяне інфармацыя. Міравой эканамічны крызіс это полбеды, настоящая беда мы самі. Тут, што радуе свабода, адзінае маладое сілай дрэўца тэлеканал Белсаха. Лепш чувалася жывое беларускае слова. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Ну, а больш званкоў на свабоду прагучаць хвілінаў праз 15. Сёння ў Мінску абмяркоўваліся пытанні паставак сельгастэхнікі ў Беларусь і Расію. Ад Расіі ў перамовах браў удзел генеральны дырэктар аб'яднання вытворцаў сельгастэхнікі і абсталявання Саюз Аграмаш Яўген Карчавы. Беларусь прадстаўлялі кіраўнікі Міністэрства прамысловасці, а таксама профільных прадпрыемстваў. Нагадаем, што прычынай сустрэчы сталі нядаўныя ўзаемныя абвінавачанні бакоў у стварэнні штучных перашкодаў на шляху паставак тэхнікі, паведамляе Ігар Карней. Па выніках перамоваў намеснік міністра прамысловасці Геннадзь Свідэрскі паведаміў, цягам бліжэйшага часу беларускія вытворцы і расійская асацыяцыя «Саюз Аграмаш» падрыхтуюць прапановы, якія праз месяц будуць разгледжаныя на сумесным пасяджэнні прамысловых ведамстваў Расіі і Беларусі. Між тым, пры канцы чэрвеня першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка абвінаваціў кіраўніцтва Расіі ў нежаданні субсідыяваць на парытэтнай аснове закупы тэхнікі, што, паводле словаў чыноўніка, можна расцаніць як забарону на рэалізацыю ў Расіі вырабленай у Беларусі прадукцыі. На пачатку тыдня разабрацца са схемамі беларускага імпарту загадаў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. У адказ на крытыку гендырэктара аб'яднання «Россельмаш» Валерія Мальцева, які вінаваціў беларусаў у татальным дэмпінгу, а таксама ў парушэнні гандлёвага балянсу, пры якім беларуская тэхніка ў Расію паступае, а расійскія пастаўкі ў Беларусь блякуюцца, Пуцін паабяцаў стварыць роўныя ўмовы пранікнення на рынкі. Ваше замечанне считаю правільным. В особенности, что касается равных подходов при открытии рынка. Открытие рынка должно быть одинаковым, доступ на рынке должен быть равнозначным, равноправным. Паводле дадзеных за першы квартал 2009 году Беларусь прадала ў Расію сельгастэхнікі на 140 мільёнаў даляраў. У той час, як расійскія вытворцы здолелі зарабіць на пастаўках у Беларусь крыху больш за 3 мільёны даляраў. Прычым, як сцвярджае расійскі бок, некаторая тэхніка, перадусім камбайны палесе, рэалізуецца ў Расіі паводле ніжэйшых коштаў, чым нават у Беларусі, што ва ўмовах крызісу шкодзіць расійскім вытворцам. Спажыўцы арыентуюцца на тое, што таннейшае, аддаючы перавагу беларускай прадукцыі. Аляксандр Бухвостаў, былы інжынер «Гомсельмашу», лічыць, Расія мае прэтэнзіі да беларускай сельгастэхнікі толькі таму, што паводле коштавых і тэхнічных характарыстык тая не толькі не заступае расійскай, але і перасягае яе. Я не думаю, што расійскі камбайн намнога болей высокого качества, чым «Гомсельмашовскі». Скорее всего, наш выигрывает па цэне качества, в конкуренцыі выигрывает. Но если, например, взять камбайн, который делает западные фирмы, известный класс, то, естественно, они по качеству значительно превосходит наши машины, но значительно и превосходит по цене. Есть деньги, покупай хорошую технику. Нет, пока живи так. Или собирай на хорошую технику. Спецыялісты адзначаюць перабор з вытворцамі сельгастэхнікі ў Беларусі. Унутраныя патрэбы занадта малыя, каб прадаць усю гаму прадукцыі. Таму прадпрыемствы вымушаныя арыентавацца на знешнія рынкі. «Літсельмаш», «Гомсельмаш», «Бабруйск Аграмаш», «МТЗ», «Смаргонскі агрэгатны завод» да іншыя традыцыйна скраюць Расію. Дзякуючы расійскаму рынку, асартымент прадукцыі пашыраецца, а заводы працуюць з высокай рэнтабельнасцю, нават ва ўмовах крызісу. паведамляў Ігар Карні. Сёння генеральны дырэктар сумеснага прадпрыемства «Брянск-Сельмаш» Уладзімір Пазнякоў у інтэрв'ю «Свабодзе» абверг заявы гендырэктара «Россельмаша» Мальцева, якога раней цытаваў Уладзімір Пуцін. Так вось, паводле словаў Мальцева, «Гомсельмаш» пастаўляе тэхніку ў Бранск, дзе на машынах мяняюцца этыкеткі, афармляюцца дакументы, як на вырабленыя ў Расіі, а потым на іх распаўсюджваюцца расійскія льготы. Во што сказаў генеральны дырэктар «Брянск-Сельмашу» Уладзімір Пазнякоў. Мы производим брянсельмашевские комбайны своим брендом. Это производство брянсельмаша. Мы получаем с Гомсельмаша машинокомплект. Здесь их производим, из этих машинокомплектов производим комбайны и их уже реализуем на рынок Российской Федерации. Больш падрабязнае інтэрв'ю з Уладзімірам Пазняковым, а таксама больш пра карані камбайнавай вайны ў наступнай гадзіне нашага эфіру. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Арцёма Дубскага, якога пакаралі годам зняволення. Турэмная доктарка Менскага следчага ізалятару паведаміла, што Мікалаю Аўтуховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены, паводле доктаркі, мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні. Генеральны дырэктар «Брянск-Сельмашу» Уладзімір Пазняку абверг ранейшае абвінавачанне ва ўтоеным імпарце беларускіх камбайнаў у Расею. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкама, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Забарона тлумачыцца клопатам пра няпоўнагадовых. Прадпрымальнікі лічаць, што такім чынам лабіруюцца інтарэсы буйных супермаркетаў. Сёння ў Менску адбылося першае пасяджэнне працоўнай групы экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне аб абранні адзінага дэмакратычнага кандыдата на бліжэйшыя прэзідэнцкія выбары. Эксперты называюць гэты дакумент механізмам абрання найлепшага прэтэндэнта. На сустрэчы прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, які адкрыў дыскусію, згадаў, экспертная група створаная з ініцыятывы аб'яднаных дэмсілаў. На прэзідыуме ў нас было вельмі шмат спораў аб тым, ці патрэбна наогул такая група, ці патрэбна нам адзіны кандыдат, але мы прыйшлі да высновы, што калі мы хацім, каб быў адзіны кандыдат не проста ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, скажам так, ад штатнай апазіцыі, і каб кожны грамадзянін рэспублікі Беларусь, які цікавіцца гэтай справай, адчуваў свой саўдзел у вырашэнні гэтага пытання, то мы павінны адысці ад таго, што было раней, адысці ад нейкіх такіх куларных перамоў, якія былі ў 2001 годзе, адысці нават ад працэдуры кангрэса, бо пры ўсёй сваёй дэмакратычнасці гэта ўсё ж такі вылучэнне кандыдата ад апазіцыі. А задача ставіцца шырэй, мы павінны неяк выйсці на кандыдата ад усіх прыхільнікаў перамен, ад усіх тых, каму ўжо абрыдла гэта сітуацыя. Прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі прыйшлі на сённяшняе паседжанне з уласнымі прапановамі. Сергей Скрабец расказвае пра іх сутнасць. Еўрапейская кааліцыя раіць кааліцыі ДС спачатку вызначыць сваю стратэгію на наступныя выбары, сфармуляваць патрабаванні сваёй стратэгіі да кандыдата і толькі потым вызначаць працэдуру яго абрання. Разам з тым мы будзем паважаць любы выбар кааліцыі ДС і спадзяемся, што гэта кааліцыя ў стане такі выбар зрабіць. Леў Марголін сказаў, што большасць тых, каму накіроўваліся запрашэнні, іх прынялі. А адмоўны адказ прыйшоў толькі ад руху за свабоду і ад аргкамітэту па стварэнні партыі справядлівасці і прагрэсу. Намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка так патлумачыў свабодзе ігнаравання працы экспертаў. Што да выбару адзінага, у нас дзве сур'ёзныя заўвагі вот на гэты конт. Першае, што тут трэба не журналістамі працаваць па выбарах адзінага, а працаваць з палітычнымі грамадскімі структурамі. От пакуль што такой працы няма, толькі адзін раз спадар кола запрасіў на публічную размову і кропка. Па-другое, мы гатовы пачынаць працу з гістарычна блізкімі нам структурамі арганізацыямі. Мы не будзем сёння хутчэй за ўсё, это я зараз сваю думку выказваю, працаваць проста з тымі, хто не задаволены сённяшняй уладай. Прынамсі, мы хацелі бы мець нейкія гаранты камуністу беларускай у сувязі з заявамі іх лідара па Абхазіі, Асетыі, мяса-малочнай є там, де фактично, як нам подалося, партія комуністів займає бок російський. Ми б хотіли мати гаранти від цієї політичної сили, що не відновиться комуністство знов Совєтського Союзу, от у тим вигляді, як це було до 91-го року. Тому ми б хотіли починати цю працю з відповідно близькими нам організаціями, які орієнтуються на європейський вектор розвитку Білорусі. Завів нашому кореспонденту намісник керівника Руха за свободу Віктор Корнієнко. Ви залишаєтеся на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. Близько сотні предпринимальників зібралися сьогодні раніцею ля будинка Гомельського облвиконкому. Акцію організувала громадське об'єднання «Перспектива». Предпринимальники таким чином виказали свій протест супроти заборону продажу пива у шапіках. При мікрофоні далі Юлія Ромашевська. Паводле рашэння Гомельскага аблвыканкаму, з 8 ліпеня гандаль півам у шапіках на тэрыторыі вобласці забаронены. Іван Паддубны, заснавальнік шэрагу гандлёвых прадпрыемстваў, якія прадаюць і піва, кажа, што асабіста яму давядзецца закрыць 5 гандлёвых пунктаў. Это в конечном счёте означает потерю рабочих мест для предприятий, потеря, собственно говоря, дохода у тех людей, за которых, собственно говоря, мы несём и ответственность, в том числе, как наёмных лиц. В перспективе закрыться, наверное, все точки, которые у меня есть, это 5 точек. Наши семьи тоже пострадают от этого. Для некоторых из нас это единственное средство существования. Мы хотим отмены данного решения облсполком. Усе, хто, як і Іван Паддубный, прийшов сёння да аблвыканкаму, хотели сустрэцца з кіраўніцтвам абласной выканаўчай вертыкалі. Аднак прадпрымальнікам патлумачылі, што ў дадзены момант ні старшыні, ні ягоных намеснікаў на месцы няма. З прадпрымальнікамі гутарылі кіраўніца камітэту эканомікі Эльвіра Карніцкая і начальнік управы гандлю Валяр'ян Бяспалы. Яны прапанавалі вылучыць 5 прадпрымальнікаў дзеля размовы. Аднак людзі не пагадзіліся, патрабавалі агульнай сустрэчы. У выніку прадпрымальнікі перадалі ў аблвыканкам сабраныя на месцы подпісы супраць забароны продажу піва ў гарадскіх шапіках. Прадстаўнік управы гандлю аблвыканкаму так патлумачыў абмежаванне на продаж піва. Іменна рэалізацыя і несовершеннолетнім, і неприглядный внешний вид тех объектов, где осуществляется торговля, и нарушение правил торговли со стороны данных категорий предпринимателей. Было принято решение, что вот в мелкой розничной сети пиво продаваться не должно. Спадарыня Ліда – реалізатар піва ў адным з гарадскіх шапікаў. Яна прыйшла да аблвыканкаму, бо застаецца без сродкаў да існавання. Если закроют ларьки, то мы пойдем на биржи, и теперь уже государство нам будет платить. А то, что у нас уберут пиво, это не значит, что и люди будут меньше покупать пиво. Это не метод борьбы с пьянством. В магазинах ночных можно продавать и винную водку. Нам пива нет. По-моему, абсолютной разницы нету. Или купят у нас ларьки и пройдут на зеленую зону на скамеечку или купят в магазине. Только в магазине они еще купят и водку, и вино. Некоторые предпринимальники лічаць, что за всеми этими обмежеваниями и заборонами стоят лоббисты. За этим решением запрета пива учредители крупных супермаркетов. Их не так уж много по Беларуси, этих сетей супермаркетов. Я так думаю, учредители там тоже одни и те же. До забороны на продаж пива у шапиках жыхары Гомеля ставятся по-розному. Одны за, іншыя супраць. Пусть продают люди. Кому надо, тот без киоска. Сопьется. А кому не надо, он киоски будет проходить. Вот такое мое мнение. Правильно. Вечером, чтобы не рассевали на каждой скамеечке. Чтобы контроль был какой-то. Чтобы знали время свое, когда можно, когда нельзя. И где можно, где нельзя. Репортаж з Гомелю, де заборонили продавать пиво у шапиках. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз міжнародні теми. Китайскія ўлады ўвялі войскі ў Сіньцзянь, уйгурскі аўтаномны рэгіён, каб узяць пад кантроль месцы, дзе некалькі дзён таму дайшло да масавых беспарадкаў і крывавых сутычак уйгурскай меншасці з кітайскай большасцю. У студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, як сёння выглядае сітуацыя ў уйгурскім рэгіёне Кітаю? Войска было ўведзенае пасля афіцыйных паведамленняў, што ў беспарадках, якія пачаліся ў сталіцы аўтаномнага раёну Урумчы 5 ліпеня, загінулі 156 чалавек, а звыш 1400 было арыштавана. Але нават увядзенне войска не загарантавала бяспекі людзям у рэгіёне. Адзін 50-гадовы жыхар Урумчы падсумаваў мясцовую сітуацыю наступным чынам. Калі ідзеш на працу, бяры з сабой кій або нож. Калі ў цябе няма нічога такога, ты можаш не дайсці. Для ўласнай бяспекі мы мусім браць нешта з сабой. Учора ўлады ўвялі камандантскую гадзіну ў Урумчы, каб прадухіліць тое, што яны называюць хаосам. Пастанова аб увядзенні каменданцкай гадзіны была прынятая пасля таго, як сотні кітайцаў-ханьцаў, гэта значыць дамінуючай этнічнай групы ў Кітаі, выйшлі на вуліцы і сталі граміць крамы мусульманскіх уйгураў. Ян, як дайшло да гэтых крывавых падзеяў у Сіндзяне? Паводле паведамленняў, масавыя беспарадкі, выкліканыя уйгурамі ў Урумчы 5 ліпеня, пачаліся ў адказ на збіццё уйгураў кітайцамі ў мясцовай фабрыцы цацак пад канец чэрвеня. Тая бойка была выкліканая чуткай, што адзін уйгур з фабрыкі згвалціў дзвюх кітаянак. Чутка аказалася фальшывай, а дзве асобы, якія яе распаўсюджвалі, былі арыштаваныя. На каго ускладаюць віну ўлады? Кітайскія ўлады абвінавачваюць сусветны кангрэс уйгураў, уйгурскую экзыльную арганізацыю ў Нямеччыне, у правакаванні і падаграванні масавых беспарадкаў у Сіндзяне. Але лідар арганізацыі Рабія Кадыр, якая жыве ў ЗША, адкінула гэтыя абвінавачанні. Яна напісала ў сённяшнім выданні Asian Wall Street Journal, што прычыны незадаволенасці уйгураў у правінцыі Сіндзян ляжаць у, цытую, «гадах кітайскага пераследу уйгураў, дапоўненага пацверджаннем, што кітайскія чыноўнікі не зацікаўленыя ў захаванні вяршэнства закону, калі справа датычыць уйгураў». Ну, а я да гэтай тэмы дадам, што праваабарончыя арганізацыі свету выказваюць абурэнне паводзінамі афіцыйных кітайскіх уладаў. А расійскае міністэрства замежных спраў заявіла, што гвалтоўнае забурэнне ў Сіндзяне з'яўляецца ўнутранай справай Кітаю. Ну, а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Днямі парламенцкая асамблея АБСЕ ўхваліла рэзалюцыю пра аб'яднанне падзеленай Еўропы. У дакументе осуджается абодва найбуйнейшие тоталитарные режимы 20-го стагоддзя – нацизм и сталинизм. Авторы резолюции закликают краины АБСЕ позбавиться от структуров и поводинов, скированных на то, как прихорошивать минувшчину. Официйная Москва назвала резолюцию, цитую, «зневажальным антироссийским выпадом и гвалтом над историей». Особисто я вітаю резолюцию, принятую парламентской ассамблеей АБСЕ, якая зраўняла СССР с нацистской Германией, зраўняла фашизм и сталинизм. Але чаму сталинизм? А где ленинизм? Сталинизм – это протяг ленинизма. Калі параўноваць між собой фашистский режим и советский, то, по-першее, абодва режимы злачинные, але, по-другое, на сумленні советского большевистского режима злачинства у разы больше. Фашистский режим происнавал 12 годов, а советский 75. Эта резолюция парламентской ассамблеи – первый крок. Другий крок – это суд над КПСС. И это будет акт справедливости перед ахлярами коммунистичного режима. Илья Копыл, город Минск. Слухачы працягваюць адгукацца на афіцыйнае свята Дзень Рэспублікі, Дзень Незалежнасці, якое адзначалася ў Беларусі 3 ліпеня. Спасылаючыся на вынікі рэферэндуму 1996 году, святкаванне Дня Незалежнасці перанеслі на 3 ліпеня. Раней гэты дзень быў днём вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, а таксама днём Менску. Можа і абсурдна, недарэчна параўноўваць са старажытным наймагутнейшым Рымам. Рым з глыбіні вякоў са сваёй раскошай золатам, што прыносілі народы яго імперіі. Ды параўнанне ёсць. Кіруючы Рымам і беларускім анклавам Мінскам для сваіх грамадзян дазволілі далі адно – віна і відовіщ. Такі прынцып урэшце і загубіў наймагутнейшы Рым. А гэта і пачатак канца і ў Беларусі. Тут пачатак канца кіруючых. Вопрос в Атлантиде белорусской. Там Лукашенко в мае 95-го сказал про армию Краеву в 44-45-м. Но ведь она же дошла до Вильнюса с Красной армией, а там отобрали оружие и в лагеря ее отправили. Я думаю, вот поэтому-то он и уже празднует только 3 июля. Апошняе тэлефанаванне каментуе аўтар праграмы «Беларуская Атлантыда» Вячаслаў Ракіцкі. Наш слухач слушна заўважыў, што святкаванне Дня Незалежнасці не можа быць 3 ліпеня, таму што ва ўсім свеце прынята Дзень Незалежнасці святкаваць у звязку з аб'яўленнем дзяржаўнасці. У дадзеным выпадку, што тычыцца Беларусі, адзіны магчымы дзень святкавання незалежнасці гэта 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. І сучасная Беларусь, правапераемнік Беларускай Народнай Рэспублікі, і беларуская незалежнасць у найноўшым часе звязана з адраджэннем незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. На Наш слухач делится развагами про стосунки с Россией, про оплату энергоносбитов и про международные кредиты. Появились предпосылки для очередной, уже газовой войны с Россией. Что же получается? Белорусские потребители, по-моему, вовремя расплачиваются за газ государством. Тогда почему процветающая Беларусь не может своевременно расплатиться с «Газпромом»? Куда деваются деньги? Что же мы за государство такое, что брать берем, а оплату от нас приходится выколачивать со скандалами? Забегаю вперед, предвижу, что такая же участь постигнет и наших кредиторов, когда придется возвращать им долги. Телефон для связи у Минску 266-39-52. Одразу после выпуска новинок «Экспертиза свободы». В эфире «Свобода». У Минску 20.30. У Праской студии далей Юры Дракохруст. На початку галоўныя беларускія падзеі. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Артёма Дубскага, пакаранага годам зняволення. Зміцер Дашкевіч паведаміў свабодзе, што арганізацыя спадзяецца на яго вызваленне. Турэмная доктарка менскага следчага ізалятара паведаміла, што Мікалаю Аўтуховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены, паводле доктаркі, мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні, бо, як ён лічыць, ёсць зрух яго судовых справах. Тым часам у справе Аўтуховіча з'явіліся новыя затрыманыя. У Мінску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне аб абранні адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкаму, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Забарона тлумачыцца клопатам пра непоўнагадовых. Прадпрымальнікі лічаць, што такім чынам лябіруюцца інтарэсы буйных супермаркетаў. Паводле вынікаў цэнтралізаванага тэставання сёлета 206 чалавек набралі найвышэйшую адзнаку 100 балаў. Найбольш за ўсё найлепшых вынікаў па беларускай мове 122. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. У італьянскім горадзе Авіла сёння пачаўся трохдзённы саміт лідараў «Вялікай восімкі». Сітуацыя ў Сіньцзян у ігурскім аўтаномным раёне Кітаю, прыватнасці ў яго сталіцы Урумчы, застаецца напружанай. Горад патрулюе войска, уведзеная каменданцкая гадзіна. Паводле апошніх дадзеных, у выніку забурэнняў загінула прынамсі 150 чалавек, больш за 1000 параненыя, каля 1500 чалавек арыштаваныя. Прапанова Расіі аб яе ўступленні ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю разам з Беларусію і Казахстанам невыканальная. Пра гэта заявіў сёння міністр гандлю ЗША Гэры Лок. Паводле яго, такое ж меркаванне мае большасць краінаў сябра ўсесветнай гандлёвай арганізацыі. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла, што ЗША будуць дамагацца ўвядзення новых санкцый супраць Ірану, калі Тэгеран не адгукнецца на заклік Вашынгтону аб перамовах наконт іранскай ядзернай праграмы. Старшыня аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў арміі Злучаных Штатаў адмірал Майк Маллен, выступаючы 8 ліпеня ў кангрэсе, не выключыў мер ваеннага характару для таго, каб не даць Ірану стварыць ядзерную зброю. Паўторны рэферэндум наконт Лісабонскай дамовы пройдзе ў Ірляндыі 2 кастрычніка. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Ірляндыі Брайан Коуэн. Летась ірлянцы на рэферэндуме адкінулі дамову, якая прадугледжвае рэформу органаў кіравання еўразвязу. Дамова можа ўступіць у дзеянне, калі яе ўхваляць все 27 краінаў звязу. У Праскай студыі з вамі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 прагучыць паштовая скрынка 111. А зараз экспертыза свабоды. Парламенцкая асамблея АБСЭ прыняла рэзалюцыю, якая асуджае таталітарызм. Чаму Расія незадаволеная ацэнкай сталінізму? Хто вінаваты ў развязванні другой сусветнай вайны? Як Беларусь ставіцца да згаданай рэзалюцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян і філозаф Александр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Резолюция парламентской ассамблеи осуждает тоталитаризм у минулым и спробы оправдания его сегодня. Сдавалось бы, что в этом дрэннага. Однако резолюция выкликала шмат эмоций и спречек, протесты у России. Резолюция лечит гитлеровские и сталинские режимы отказными за геноцид и злочинствы супроть человечества. Российцы перечат, мовляв, нельга поравновать гитлеровские и сталинские режимы. Чи справедливые эти поравнания? Что тут может выкликать перечение? Спадар Костян. Это провокационная резолюция, якая поставила перед собой мету оправдать тие злочинствы, якія сотворила гитлеровская Германия. Нельга поравновывать, да нават и сталинизму ніякага не было. Была советская улада у Советском Союзе, и больше ничего не было. Чому ж яны не осудили план Альфреда Розенберга, министра гитлеровской Германии по завоеванных территориях, який распрацовал план знищения славян? Дык ці ж можем мы погодиться с тем, что Сталина, який организовал оборону славян, який, можно сказать, спас славян от знищения, находящийся на чале советской державы, так как же можно это поравновывать? Это злочинная резолюция, якая хочет настоящих злочинцев заховать, скрыть. Господар Костян, ну, по-першее, резолюция осуждает гитлеризм, а по-другое, что тычется злочинства у сталинизму, то яны были осуджены у официальных документах и позднего Советского Союза, и нават теперешней России. Вы с этим осуждением не згодны? Таких злочинств сталинизма не было. Это все надумано. Была борьба за укоренение, за захову советской улады. Попробуйте свергнуть уладу в Америке. Я не что, буду глядеть, как эту уладу будет некто знищать, або во Франции, или той же Германии. Подавляют и всех, кто ведет борьбу супроти их улады. Это великий зман, каб шукать подрастающее поколение. То бок, правильно я зразумел, что знищение миллионов советских громадян сталинским режимом, архипелага ГУЛАГа, этого ничего не было. Те яны были, але это было правильно. Я не зразумел вашу позицию. Это была борьба ворогов у Советском Союзе, якія изнищали, утворяли это злочинство. Спадар Грицанов, як бы вы оценили пункт резолюции об тем, что гитлеровские и сталинские режимы отказаны за геноцид и злочинство супроть человечества? Зараз я пачу вельмі нескладаныя міты альбо байкі для неадукаванай сапраўды моладзі. Па-першае, то, што сталінізм, фашызм, а дакладней сталінізм і нацыянал-сацыялізм, это рэчы вельмі падобныя адзін на аднаго, дастаткова паглядзець пастанову Канстытуцыйнага суда Расійскай Федэрацыі. Тым больш яна была зроблена тады, калі Канстытуцыйны суд яшчэ не быў ангажаваны, гэта быў 92-й год. Потым яны падтрымалі Хасбулатова супраць Ельцына, то есть чырвоных супраць буржуазіі. І там гаворыцца на мове арыгінала. В советской стране в течение длительного времени господствовал режим, неограниченный, опирающийся на силе власти узкой группы партийных функционеров. Руководящая структура КПСС были инициаторами и структуры на местах зачастую проводниками политики репрессий в отношении миллионов советских людей. Это юридичный документ, який до нашего часу дзейнічае у полном объеме. По-другое, выговорец там немцы планавалі знішчэнне сусвету. А сталінская ці ленінская стратэгія сусветнай рэвалюцыі, гэта што было? Вы тут гаворыце, славян планавалі знішчыць. Да, гэта былі людаецкія планы, і Гітлер быў пачварай, але Ленін і Сталін планавалі вельмі чётка знішчэнне не адсоткаў нейкіх там 50 ці 60, як Гітлер, а ўсе 100% буржуазіі, святароў, афіцэраў, дваранскай арыстакратыі і гэтак далей. І калі чырвоная армія прыходзіла на нейкія новыя тэрыторыі, яна атрымлівала планы па нормам знішчэння людзей. І гэтых катэгорый народу Ленін пералічыў у пісьме наркому юстыцыі Курскаму 24. Гэта было сапраўднае завяшанне. Таму гэта два аднолькавых рэжыма. Не было николи у Ленина планов по знищению неких народов. А что тычется Конституционного суда 1992 года в России, то у гэты час у России пришли тые люди, протки яких и робили гэтые кощунствы, и как неяк оправдать своих протков, и они гэта все усклали на Сталина. Значит, знищать народы это дрэнна, а знищать социальные слои это добро. І соціальних слоїв теж не знищали. Тих, хто приймав рішення у 92-му році, які захватили владу і сьогодні знищають русський народ, які захватили всю економіку і навіть сродки масової інформації, їх подачу все це робить і на Заході. Не треба ставити у приклад сьогоднішню Росію і некоторих російських діячів. Ми ведаємо, чию вони політику проводять і у чиїх метах. Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Ці однаково виноваті гітлеризм і сталінізм». У резолюції пропоновано зробити день 23 жнівня, дата підписання пакту Молотова-Рибентропа, днем пам'яті ахвяров сталінізму і нацизму. З цього пункту шмат хто в Росії зробив виснову, що СССР обвинувачують у початку війни разом з фашистською Німеччиною. По-перше, це виснова не прямая, а тільки ускосна. А по-друге, хіба ж СССР не винувати у початку війни? У той час, коли Німеччина захоплювала країни Західної Європи, СССР той ж саме робив і у Сходній Європі, захопив країни Балтії, той же поділ Польщі. І, до речі, перший з'їзд народних депутатів СССР, здається, у 1989 році осудив пакт Молотова-Рибентропа. Господар Костян, як ви ставитеся до пакту Молотова-Рибентропа і до цієї резолюції? Яку ж Польщу Совєтський Союз захопив? А що тичиться прибалтійських держав, там відбулася зміна влади. Там народ взяв у свої руки владу. А ось початком війни гэта Мюнхенська змова розв'язала Гітлеру руки, який захопив Австрію, який захопив Словакію, Чехію, польські землі Померанію. Ось адкуль треба починати початок. І за гэта несуть адказність Англія, Франція, Італія, які підтримали Гітлера. І навіть папа Римський Пій XII, який благословив Гітлера на боротьбу супроть комунізму, на самой справі не з комунізмом вели боротьбу, а палили дітей. Ось гэта резолюція чому не відзначила? Сапраўды, можна сказаць, што заходнія краіны паводзілі сябе гэтым часам не бездакорна, і Мюнхенская дамова гэта ганебная пляма на іх рэпутацыі. Але, на мой погляд, усё ж віна заходніх краінаў ускосная. Яны не асудзілі, дазволілі захоп Чехаславакіі, але не самі захоплівалі. А Савецкі Саюз сам захоплював тыя ж краіны Балты. Мне падаецца, што ёсць пэўная розніца. Хіба не польським урадом советський урад не вів перемови, каб не допустити війни з Германією? Але що зробила Польща? Господар Грицанов, а як ви прокоментуєте гэты тезіс резолюції парламентської асамблеї АБСЄ об осужденні пакту Молотова-Рибентропа? Па-першае, спадар ідэолог дрэнна ведаць, як шлі перамовы паміж Савецкім Саюзам і Польшай. Напрыклад, калі б Абама патрабаваў бы ад Москвы зараз, каб ваяваць у Афганістане, увесці амерыканскія гарнізоны у Москву, у Петербург, вот гэта та сама была мадэль. Так што палякі тады адмовіліся. Зусім справядліва. Па-другое, перш прычыны Другой сусветнай вайны стала Версальская сістэма. Усе ее жадалі зруйнаваць. Савецкі Саюз у сваіх мэтах, Германія у сваіх мэтах. Французы планавалі Гітлера нацэліць на Савецкі Саюз. Я лічу, што гэтая дата, 23 жніўня, гэта некая польская лобі спрацавала. Дзялёж Европы, які раньше праходзіў неяк моўчкі, Сталін так ціхненька прыбраў Прыбалтіку, Северную Буковіну, Гітлер і Сталін упершыню юрыдычна дамовіліся. А якая справа Беларусі да ўсіх гэтых дэбатаў, гэтай рэзалюцыі? Вось, дарэчы, прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ўвесь час крытыкуе вялікія дзяржавы, якія ціснуць на меншыя дзяржавы, навязваюць ім сваю волю, ўжываюць гвалт. Але ці не тое ж самае рабіў сталінскі СССР напярэдадні вайны і пасля вайны? Можа, тут варта глядзець вось з гэтага гледзяшча на тыя падзеі? Спадар Касцян. Зараз гэта іншыя абставіны ў параўнанні з 30-мі годамі мінулага стагоддзя. Самая страшная падаплёка гэтага асуджэння пакта Рыбентропа-Молатова. Калі прызнаць гэты пакт незаконным, то Польша мае права ставіць пытання, каб заходнюю Беларусь зноў падпарадкаваць сабе. Спадар Грицанов, а як ви лічыце, як Беларусь павінна ставіцца да гэтай резолюції? Сапраўды, вось тая думка, якую выказаў спадар Касцян, што дзякуючы пакту Молотова-Рибентропа адбылося аб'яднанне ўсходняй і заходняй Беларусі. Дык як беларусам ацэньваць гэты гістарычны дакумент?

А з 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А з 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночі ловіте «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте «Свободу». Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми. Слухайте радио «Свобода».